z maleńkim echem, ale może damy radę. Bułgaria wskazywana jest często jako kraj przegrywający walkę z korupcją. Bułgarscy politycy martwią się tym faktem? Ach, no oficjalnie oczywiście się martwią, ale życie życiem i to te realia wyglądają tutaj zdecydowanie źle. Nie ma niestety wiele przesady w stwierdzeniu, że Bułgaria jest chorym człowiekiem Europy, a tej chorobie na imię jest właśnie korupcja. Zacznijmy od tego, że w Bułgarii łapówkarstwo nie jest tutaj tematem tabu, jest czymś, do czego ludzie tutaj po prostu przywykli, o czym mówi się otwarcie na pytania o nią, po prostu wzruszają ramionami, jakby mówili, no nic nowego, nihil novi, pokazują też to dane. 84% mieszkańców kraju ocenia, że łapówkarstwo jest w Bułgarii zjawiskiem powszechnym, czyli taka obiegowe słowa tutaj Bułgarów się w tym potwierdzają. Co więcej, 3/4 z nich, prawie 3/4, bo 73% twierdzi, że jedyną drogą do kariery w biznesie są polityczne koneksje. Korupcja też jest tutaj największą przeszkodą w robieniu interesów. Na to wskazuje Światowy Raport Konkurencyjności. A na przykład, a to przekłada się na konkretne pieniądze. Firmy zagraniczne w ostatnich latach przestały inwestować po prostu w Bułgarii. Jeśli spojrzeć na dane, to inwestycje zagraniczne spadły z 9 miliardów w 2009 roku do 1,5 miliarda dolarów rok temu. Jeżeli chodzi o szarą strefę, to ona jest największa w Bułgarii spośród państw Unii Europejskiej. 2 lata temu to była 1/3 PKB kraju. Jeżeli chodzi o inne wskaźniki, indeks wolności prasy, najniższy spośród wszystkich państw wspólnoty. Jak mówiła mi jedna z tutejszych dziennikarek, media są skupywane przez oligarchów. Jeden z nich, Delian Pewski, to jest jegomość o wyjątkowo odstraszającej aparycji, ma już w swoich rękach połowę bułgarskich tytułów prasowych. A potem te skupywane media są wykorzystywane jako taka maczuga, którą okłada się biznesowych, politycznych rywali, o czym jeszcze mam nadzieję będzie chwilę, aby powiedzieć. Bułgarskie radio, z którego teraz mówię, jak tutaj mnie przekonywano, jest jednym z ostatnich takich bastionów wolnego słowa, tak przynajmniej zapewniali mnie przed chwilą dziennikarze, gdy ich o to tutaj pytałem, ale zresztą nie spodziewałem się innej odpowiedzi, to było bardzo naiwne pytanie. Kolejny problem, przemyt, zorganizowana przestępczość, handel głosami. Proszę sobie wyobrazić, że założenie partii politycznej jest świetnym interesem. Jak mówiła mi tu jedna z dziennikarek, wystarczy w wyborach mieć 1% poparcia, by dostawać subsydia, z których później można w miarę dowolnie się rozliczać. Kupowanie stanowisk, kolejna rzecz, czyli taki bułgarski szklany sufit, o którym tutaj mi mówiono. W ramach swoich kompetencji i ciężkiej pracy można awansować, ale kierownicze stanowiska z reguły obsadzane są przez osoby z klucza politycznego. Także rozmawiałem tutaj z jedną z osób, która mówiła mi, że no, awans tak, ale później, jeżeli ktoś chce piąć się w tych szczeblach kariery, no to musi wybrać którąś z europejskich stolic i tam dalej pracować, bo w Sofii będzie bardzo ciężko, jeżeli nie ma się właśnie jakichś politycznych znajomości. Zresztą Bułgarzy emigrują, zwłaszcza bułgarscy lekarze. Już na antenie Trójki o tym wspominaliśmy przy okazji przeglądu prasy z Sofii, ale według ostatnich badań, takiej ankiety przeprowadzonej wśród lekarzy bułgarskich, lekarzy młodych zaz po studiach, 96% z nich planuje wyjechać zaraz po zdobyciu dyplomu za granicę. No, trudno im się dziwić. Tutaj przeciętna pensja w służbie zdrowia to jest około 400 euro. No, za granicą, chociażby w Niemczech, to jest 7 razy więcej, tak minimalnie. Chciałem zapytać, w jakich dziedzinach, gałęziach gospodarki korupcja występuje najczęściej, ale ten obraz namalowany na antenie wskazuje na to, że problem jest bardzo poważny. Chciałem zapytać, kto kogo korumpuje i po co, ale z tego wynika, że wszyscy wszystkich. Temat rzeka i tutaj można właściwie odnieść takie wrażenie, że Bułgaria jest takim krajem, który jest opleciony jakąś siecią powiązań oligarchów, polityków, bankierów. Jak pamiętamy, już po rok po wstąpieniu Bułgarii do wspólnoty Komisja Europejska zakręciła kurek z pieniędzmi z funduszy europejskich. Okazało się bowiem, że te, które już trafiły do Bułgarii, były marnotrawione, rozkradane. Na przykład unijni inspektorzy, to taka z tych delikatniejszych spraw i prostszych, odkryli, że bułgarskie firmy dostawały pieniądze na nowe maszyny, a kupowały stare. Ale to taka właśnie, jak wspomniałem, przewinienie z kategorii tych lekkich. Zasadą stało się też, że unijne pieniądze dostawały osoby, które uprzednio zapłaciły, mówiąc kolokwialnie, komu trzeba, i dzięki temu mogły uczestniczyć w tych unijnych projektach. Zresztą nadal Bułgaria ma ogromne problemy, jeżeli chodzi o wspólnotowe fundusze. Wczoraj agencja prasowa bułgarska podała, że najprawdopodobniej Bułgaria straci przyszłoroczne środki na rozwój obszarów wiejskich. Komisja Europejska je zamroziła i raczej nie spieszy się z ich odblokowaniem. Podobnie jest z pieniędzmi, które miały trafić na środowisko. Ich także Bułgarzy szybko nie zobaczą. Tracą zatem pieniądze, nie potrafią ich wydawać. Jeśli spojrzeć na takie współczynniki przyznanych środków z Unii na mieszkańca, to w Bułgarii są one najniższe w Europie. Pytał pan o to, no, o te sieci powiązań tutaj. No to, co dzieje się tutaj w tutejszej polityce, naprawdę woła o pomstę do nieba. Z badań przeprowadzonych w państwach Unii wynika, że 3/4 obywateli Unii uważa, że w ich kraju korupcja jest dużym problemem. A co o korupcji u siebie sądzą Bułgarzy? Czy to im w życiu przeszkadza? Bardzo przeszkadza, ale oni już do tego przywykli i no, nie dziwią się kolejnym aferom, kolejnym skandalom. To, że były premier, kiedy był premierem urzędującym, przewoził piłkarzy dwóch amatorskich drużyn z jednej części kraju do drugiej części kraju tylko po to, bo założył się z kolegą z rządu, że to zrobi i że rozegrany będzie mecz, to jest nic. No, te najbardziej takie skandaliczne przypadki, które tutaj były obserwowane, wydarzyły się w czerwcu, kiedy doszło do paniki na rynku bankowym, a bank korporacyjny, bank handlowy KTB został zamknięty. Jeśli przyjrzeć się tej sytuacji, to tak nie wiadomo, o co poszło. Głośna sprawa. To był czwarty co do wielkości bank w Bułgarii. Był objęty nadzorem banku centralnego pierwotnie. Teraz słyszymy, że został zamknięty, nazywany bankiem władzy. Tak, bankiem władzy, ponieważ on został stworzony przez Cvetana Vasileva, niezwykle wpływową tutaj osobę, i on został zbudowany na podstawie właśnie koneksji politycznych. Mianowicie firmy państwowe bułgarskie lokowały w tym banku swoje pieniądze. Przez to Cvetan Vasilev i bank KTB mógł udzielać pożyczek na bardzo korzystnych warunkach, więc Bułgarzy zaciągali pożyczki właśnie w KTB na tych bardzo korzystnych warunkach. Ale po wyborach do Europarlamentu doszło, jak tutaj jest to określane, do takiej mafijnej kłótni w rodzinie osób powiązanych z bankiem KTB, i Delian Pewski, wspomniany przeze mnie wcześniej, bułgarski oligarcha, osoba młoda, 32-letnia, właściciel połowy gazet tutaj w Bułgarii, no rozpoczął taki, jego gazety rozpoczęły, ale no nie ma złudzeń, że on stał za tym atakiem, rozpoczął taki atak na bank KTB. Prasa zaczęła publikować artykuły, jakoby bank KTB był na skraju bankructwa, także takie SMS-y zostały rozesłane do wielu osób i to wywołało panikę. Państwo także odwróciło się od banku KTB, zaczęło wycofywać swoje depozyty w tym banku. Później kilka osób zostało aresztowanych. Obecnie właściciel tego banku, Cvetan Vasilev, jest ścigany przez Interpol za malwersację. W tle gdzieś pojawia się sprawa gazociągu South Stream. Mianowicie panowie mieli pokłócić się o zyski właśnie związane z budową tego gazociągu w Bułgarii, który ma powstać w Bułgarii. Także no, sprawa jest bardzo niejasna. Tutaj tych teorii spiskowych jest bardzo dużo, ale rezultat jest taki, że bank jest zamknięty. 21 grudnia ma zapaść ostateczna decyzja, ma być ogłoszona, co z nim dalej się stanie, czy on zostanie zlikwidowany. A co z depozytami Bułgarów w banku KTB? Tego na razie nie wiadomo. No, są oni takimi marionetkami, jak się zdaje, tutaj w ważniejszej, w cudzysłowie, rozgrywce między oligarchami, politykami i bankowcami Bułgarii. Dziś pytanie, czy Unia Europejska radzi sobie z korupcją? Czekamy na państwa telefony. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. W Sofii Marcin Pośpiech. Na czele listy krajów, które najlepiej radzą sobie z korupcją, znajdują się trzy państwa skandynawskie: Szwecja, Finlandia, Finlandia, Dania, bardzo dobrze wypadają Niemcy. Wyłania się taki obraz, może uproszczony, że kraj z niewielką korupcją jest krajem zamożnym. No, to by się przekładało, jeżeli chodzi na to, co dzieje się w Bułgarii, ponieważ Bułgaria jest najbiedniejszym krajem Unii Europejskiej. Jeżeli spojrzeć na dane gospodarcze, to jeden z amerykańskich instytutów policzył, że PKB per capita w Bułgarii to jest 14 tysięcy dolarów rocznie, w Polsce to jest 21 tysięcy dolarów. Tak jak wspominałem, jeżeli chodzi o pensję, no to jest 400 euro, pensja w służbie zdrowia, pensja wśród lekarzy, czyli no wśród grupy osób, które zwykle bardzo dobrze sobie radzą, jeżeli chodzi o finanse. Także no Bułgaria jest zdecydowanie takim kopciuszkiem Unii Europejskiej i zresztą to widać na ulicach. Jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy, zdawałoby się, czyli to, jak wygląda centrum miasta, jak wyglądają chodniki, no to one tutaj wyglądają jak w Polsce 20 lat temu, no może 15 lat temu, kiedy no właściwie wszystko się sypało. Zresztą tutaj ludzie mówią, że nawet jeżeli coś jest remontowane, to jest to robione w sposób niezwykle niechlujny. To są właśnie też jakieś ustawiane przetargi, wadliwe materiały, które powodują to, że widać, że w wielu miejscach Sofia, no wydawałoby się, że stolica gdzieś tam się sypie, a i tak Sofia jest miejscem, jeżeli chodzi o Bułgarię, no reprezentacyjnym, jak to stolica, nie ma się co dziwić. Ja nie byłem na prowincji, ale z tego, co tutaj Bułgarzy mnie przekonywali, no to tam sytuacja jest zdecydowanie gorsza. Zdecydowanie gorsza, ogromne rozwarstwienie społeczne, no 4% społeczeństwa jest tylko tutaj bardzo zamożne, no jeżeli chodzi o klasę średnią, ona jest niewielka. Też dotarłem do takich danych, z których wynika, że no, połowa osób tutaj, połowa Bułgarów żyje w biedzie. Wrócimy do rozmowy. Raz jeszcze przed godziną 13. Tymczasem dziękuję. Marcin Pośpiech z Sofii. 7 trójek na początku 22. Czy Unia Europejska radzi sobie z korupcją? 20 minut po południu. Pan Arkadiusz, witam pana. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja myślę, że sobie nie radzi. Widać to po Polsce. Ja działam w branży spożywczej, mam małą firmę. I wie pan co, wszędzie, gdzie pan by nie chciał wejść do jakiegoś dużego marketu, czy obojętnie gdzie, sprzedawać dużo, musi pan dać łapówy. No wszędzie łapówy, co nie? Także to nigdy sobie nie poradzi tam, gdzie jest bieda, tam, gdzie jest... A kto przyjmuje te łapówki? Menedżer w takim markecie? No a kto? No pewnie, że menedżer. No jakiś człowiek, który odpowiada za to, za zamówienia, za takie rzeczy, za podpisywanie umów z dostawcami. No to wie pan, to wejść na przykład dla małej firmy w taki market czy gdzieś, to jest nawet niemożliwe. Marzenie ściętej głowy, dlatego myślę, że zawsze będzie korupcja na każdym szczeblu. Czy to tam, gdzie jest pieniądz, tam będzie korupcja, a Unia Europejska nic z tym nie zrobi, bo tam też jest korupcja pewnie, czy nie? Tam w tych krajach bogatszych nawet, no. 7 tak to wygląda. Trójek na początku. Pozdrawiam. Do usłyszenia na początku 22 za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Czekam na państwa listy, czekam na telefony. 21 minut po południu. Desi Tanczewa, bułgarska dziennikarka niezależna. Korupcja, powiązanie władzy z korupcją doprowadziło do tego, że tylko wybrani ludzie mogą korzystać z funduszy europejskich. Czyli żebyś korzystał z funduszy europejskich, albo musisz płacić procent bardzo wysoki partii, która jest u władzy, żebyś zarabiał na przykład na budowaniu dróg. Wygląda to tak, przynajmniej za poprzedniej kadencji partii Bojka Borysowa. Rozmawiałam z takim przedsiębiorcą, który budował drogi. On mówi tak, że z rana i wieczorem musi iść na tenis kort, gdzie Bojko Borysow i kilka ludzi wokół niego piją kawę. Jeżeli zjawisz się z rana na kawie, a wieczorem się nie zjawisz, już projekt nie jest dla ciebie. Niezależnie od tego, jak duża jest firma budownicza, czy mała, czy duża, ona płaci stały procent, stałą sumę od wykonania projektu. A Bojko Borysow jest ulubieńcem Unii. On jest ulubieńcem Merkel i ona wskazuje na to, żeby on dalej kierował państwem. Dziś pytanie, czy Unia Europejska radzi sobie z korupcją? 7 trójek na początku 22. Panie Jarosławie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam. Panie Sińsko, radiosłuchaczom. Myślę, że Unia Europejska zupełnie sobie nie radzi z korupcją, a stare przysłowie mówiące o tym, że ryba psuje się od głowy, chyba najlepiej zostało zdemaskowane w przypadku firmy, a nie będę tutaj uprawiał kryptoreklamy, ale firmy, która ma ptasie gniazdo w logotypie największego koncernu, jednego z największych koncernów spożywczych na świecie. Kilka miesięcy temu był emitowany program na temat przewalczenia czy przelobowania przez tą firmę tabeli przeliczeń kalorycznych produktów, które są sprzedawane przez tą firmę. Wówczas okazało się, że najlepszym rozwiązaniem, które byłoby najkorzystniejsze dla konsumentów, dla producentów również, było rozwiązanie, które praktykowane było w Wielkiej Brytanii, gdzie zdecydowanie jaśniejszy i czytelniejszy sposób przekazywano w formie tabeli i barwy kolorów informacje na temat tego, ile dany produkt ma kalorii i jaka jest wartość kaloryczna proponowana dla odpowiedniej grupy. Ale na czym ten lobbying polegał? Rozumiem, domyślam się, że na tym, aby tych kalorii w niektórych produktach było jak najmniej, tak? Tak. A okazało się, że firma z gniazdem w tle przeforsowała rozwiązanie, w którym dziecko, które zjada płatki, ma obliczoną normę kaloryczną równoznaczną dla osoby, która dziennie powinna zjeść 2000 kalorii. I to zostało przeforsowane. W chwili obecnej na każdym praktycznie produkcie, nie tylko tej firmy, mamy informacje na temat tego, ile jest kalorii w danym produkcie w przeliczeniu na 2000 kalorii średniego zapotrzebowania dorosłego człowieka. Czy Unia Europejska radzi sobie z korupcją? Pan Leszek. Panie Leszku, witam. Halo? W mojej ocenie w żaden sposób sobie nie radzi Unia Europejska z korupcją. Wręcz przeciwnie. Ja uważam, że źródłem korupcji jest praktycznie Unia Europejska, bo system, który przyjęła, jest we wszechmiar systemem takim, jak obowiązywał, powiedzmy, w byłym Związku Radzieckim. I w związku z powyższym w dalszym ciągu tam po prostu wszystkie decyzje, które zapadają na szczeblu Unii, są tak, jak pan poprzedni przede mną wypowiadał się, powiedział, że są lobbowane. Czyli grupa interesu danego, która chce coś osiągnąć, po prostu płaci łapówkę odpowiednim politykom za taką czy inną dyrektywę Unii Europejskiej. Poprzez to osiąga swój cel. No, chociażby przykład, nie wiem, termometrów rtęciowych, wycofanych z produkcji zakaz, czy żarówek na przykład. Albo żarówek, właśnie. Dokładnie. I to są, czy nawet ostatnio kwestia wędzenia wędlin i bądź pryskanie ich jakimś tam środkiem chemicznym, który po prostu producenci tych środków na pewno lobbują za tym, żeby zakazać tradycyjnego wędzenia, bądź firmy, które posiadają aparaturę do produkcji tego typu wędlin, no nie tradycyjną metodą, tylko metodą... Myśli pan, że takie firmy za tym stoją, za tym pomysłem? Pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Jestem policjantem i tak właśnie po korupcji. I dziwi mnie tylko jedna rzecz. Ja w ogóle nie jestem za tym, żeby była ta korupcja. Jestem przeciwny, żeby to było jasne. W każdym razie dzieje się tak, że jeżeli na drodze, przykładowo, policjant dostaje 20 zł i jest zamykany na 3 miesiące z góry. No ale pewnie słyszał pan o kolegach, z całym szacunkiem, tak, dla zawodu, panie Kubo, i służby ciężkiej, którzy jednoznacznie kierowcy sugerują, że może jakoś sprawę załatwimy. Dokładnie tak. Ale z drugiej strony, patrząc na przykład na lekarzy, tak zwana wdzięczność, tak? I wszystko jest okej. Przetargi na przykład u nas, czy w jakiejkolwiek firmie na górze. Tam są pieniądze o wiele większe i wszystko się rozmywa. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witamy w Trójce. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, szczególnie pana witam, że pan cały i zdrowy wrócił i w jakiś sposób pan dalej prowadzi ten najlepszy program w Polsce. No i a jeszcze a coś a propos tematu i pytania? Tak. Aha. Właśnie chciałem powiedzieć, że to w Polsce właśnie korupcja jest taka bardziej taka przypatykowana, to znaczy, no może nie tak jak w Bułgarii czy w Rumunii, no bo tam to ma taki troszeczkę bardziej troszkę oficjalny wymiar. Tak. A u nas jest po prostu tak, że na przykład, no weźmy, dla mnie to są monopole polityczne, praktycznie partie, żeby założyć, wystarczy 1000 podpisów i tam jakiś program, statut, a nie ma żadnego pluralizmu. Wciąż te same partie, to samo jest z tytułami prasowymi czy radiowymi, praktycznie nikt się nie przebije. To już też świadczy o tym, że nie ma pluralizmu. Jak nie ma pluralizmu, to jest monopol. Jak jest monopol, to jest korupcja. Tak jest w samej Unii. no na przykład takie niepłacenie podatków przez korporacje w Polsce albo w ogóle bogaci. Na przykład robią sobie sztuczne koszty, tam wykazują dochód na przykład za granicą. Dlaczego nie biorą na przykład od polskich rolników czy płodów rolnych handlowcy czy w ogóle jakiekolwiek firmy? No bo tu by musieli narzucić marżę i wyszedłby im dochód, a tak? To sobie narzucają symbolicznie niby jeden grosz na rzeczy kupione tam w Chinach czy przez Niemcy to idzie i po prostu okazuje się, że oni są biedakami, nie ujawniają. No i budżet państwa leży. No to jest przecież przykład typowej korupcji unijnej, no bo zrujnowają Polskę w ten sposób właśnie, no to to jest przecież korupcyjne, bo żadna partia tego nigdy nie podnosi. Jak tam coś mówi, to najwyżej ta, co nie ma władzy, a potem jak także no nie ma w ogóle takich głosów nawet spoza partii, czyli żadnych na przykład naukowcy siedzą cicho, na przykład nie... Czyli uważa pan, że nikomu to nie przeszkadza? Przepraszam, panie Krzysztofie, chcę dać szansę jeszcze innym słuchaczom, pan Łukasz z nami. Panie Łukaszu, witam, halo. Witam panie Kubo, witam pana. Witam słuchaczy. Panie Kubo, ja tak naprawdę dwie szybkie kwestie, jeśli chodzi o teraźniejszość i kilka lat temu, jak to było. A mianowicie swego czasu byłem pracownikiem jednego z koncernów tytoniowych. I oficjalnie bądź nieoficjalnie było tak, że każdy tak naprawdę koncern miał swego lobbystę, była to osoba normalnie zatrudniona, bądź nie przez koncern. Każde ustawy, jeśli chodzi o ustawy związane z paleniem tytoniu, były mocno lobbowane. Czym ten lobbysta się zajmował? Lobbowaniem, ale również korumpowaniem? Powiem panu tak, no nie mam żadnych dowodów, ale dla mnie lobbying gdzieś jest zawsze powiązany z płatną protekcją, że się tak wyrażę. Więc mniemam, że było jakieś tam zjawisko, powiedzmy, korupcji, ale nie mam jakby na to dowodów. Mm-hmm. Drugą sprawą jest sytuacja obecna. Ja współpracuję z kilkoma firmami, nazwijmy to komunalnymi, typu MPK, PKS. I żeby tam coś zrobić, proszę mi wierzyć, to się wchodzi najpierw z kopertą, a kierownik bądź osoba odpowiedzialna za jakiekolwiek zakupy wita się z dłonią odwróconą do góry. Więc to jest przykład ewidentny i powiem panu szczerze, myślę, że każdy może to potwierdzić, co z takimi firmami ma do czynienia. A generalnie to już sytuacja w ogóle skrajna. Myślę, że jednym z największych firm, której trzeba się przyjrzeć pod względem korupcji, jest nasz KGHM. Pan Adam napisał tak, może jeszcze nieco wakacyjnie podejdę do sprawy, ale jak wiadomo, tam gdzie cieplej w krajach południowej Europy bez łapówki załatwić się nic nie da. Im zimniej, im bliżej północy, tym jest lepiej. Korupcja jak roślina, widać, potrzebuje ciepła i słońca. Pan Jan, panie Janie, witam, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Cały czas mówimy o efektach korupcji. Ja zastanawiam się cały czas, co jest przyczyną tak naprawdę, bo jako Polakom bardzo łatwo jest nam mówić o tym, dlaczego tak się dzieje i która firma, do której firmy trzeba iść z kopertą. Natomiast zastanawiam się tak naprawdę dogłębnie, dlaczego tak jest. I przychodzi mi na myśl efekt skali, jak to bywa w gigantycznych przecież organizacjach, jaką koniec końców jest Unia Europejska. I nie jest to naprawdę łatwe wyzwanie, żeby nałożyć kontrolę na jakiekolwiek ciała, które dysponują takimi pieniędzmi, jak chociażby u nas są dotacje dla rolników, dotacje dla małych, średnich przedsiębiorstw i tak dalej, i tak dalej. I wcześniej była mowa o Bułgarii i o nakładanych jakby nie sankcjach, tylko monitoringu na wydatki. Mm-hmm. Natomiast reporter powiedział o reakcji, która trwała bardzo długo, ponieważ jest to reakcja prawie roczna na złe wydatkowanie takich środków. I naprawdę życzyłbym, żeby w Unii Europejskiej powstała jakakolwiek centralizacja wydatkowania takich środków. I myślę, że to nie tyle przeciwdziałałoby korupcji, natomiast ułatwiłoby w pewnym sensie kontrolę nad... Zwłaszcza, że to nie są, jak wiemy, wirtualne pieniądze, ale pochodzące z naszych podatków. A propos telefonu, słuchacz napisał, nie tylko w branży spożywczej tak jest, proszę spróbować dostać się do wielkiej firmy z ofertą dostawy na przykład artykułów elektrycznych. Znajomemu udało się dostarczyć towar do jednej ze spółek związanych z wydobyciem węgla. Ale wiadomo, najpierw trzeba dać pod stołem. Po transakcji powiedział jedno, już wiem, dlaczego tona węgla jest taka droga. Pan Michał. Panie Michale, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Bardzo dobrze pana słyszeć po prostu na nowo w Trójeczce, po urlopie. Ja to w branży budowlanej pracuję i to jest po prostu taki hardcore, że to jest tak, że w żywe oczy słyszy się od prezesa: panie Michale, da pan łapówki 350 tysięcy. To panu dam zlecenie, tak? Tak, dokładnie. I to tak to wygląda. I to jest stagnacja, to jest taki beton. I czy to w urzędzie, jak trzeba załatwić, nie wiem, grunt pod wydzierżawić coś, czy w budownictwie, czy w każdej innej dziedzinie. To jak sobie pan radzi, panie Michale? Chcąc, nie chcąc, pan daje? Chcąc, nie chcąc, tak, ale strasznie się przy tym buntuję i najczęściej niestety zarobkowo wyjeżdżam po prostu za granicę, gdzieś, gdzie mam po prostu powiedziane, że mam do zrobienia to, a łapówka, to. Łapówka jest negocjowalna? No tak, z góry jest ustalona kwota, żeby po prostu cośkolwiek załatwić, niestety, i to tak od dłuższego czasu. A problem tak naprawdę jest taki, że na rynku nie ma pieniędzy i tylko i wyłącznie o to chodzi, bo to, co pan wspomniał, że zachodnia Europa, ona już po prostu przeszła przez coś takiego, ale tutaj na wschodzie po prostu, żeby cokolwiek mieć, to trzeba zainwestować na łapówkę i później można cośkolwiek działać. Tak pod skrzydełka urzędników się to bierze. Pamiętam taki program za nawet przeciw, kiedy pytałem o to, czy płacąc uczciwie podatki w Polsce można się dorobić. Przerażający był wynik wówczas, jak pamiętam, naszej ankiety, bo ponad bodajże 70% odpowiedziało, że nie. Dziś pytanie, czy Unia Europejska radzi sobie z korupcją. 7 trójek na początku 22. Jewgenia Manołowa, bułgarska dziennikarka, korespondentka Polskiej Agencji Prasowej w Sofii, w rozmowie z naszym korespondentem. Bułgaria jest najbiedniejszym krajem Unii Europejskiej. Czy jakieś zmiany widać w ciągu tych 7 lat, od kiedy Bułgaria jest w Unii Europejskiej? No, zmiany oczywiście są i zmiany są pozytywne, ale podstawowa nadzieja, która powstała 7 lat temu, się nie spełniła. To było oczekiwanie, że w Bułgarii zostaną jakby z zewnątrz wprowadzone takie regulacje europejskie, że jakiś porządek i zmniejszenie korupcji nadejdzie z zewnątrz, a do tego nie doszło. I pewne ze strony Unii Europejskiej, moim zdaniem, się odczuwa pewne, żeby nie powiedzieć poważne, zmęczenie Bułgarią. 26 minut do 13. Pan Leszek jeszcze. Panie Leszku, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Ja mam troszeczkę inne doświadczenie. Oczywiście korupcja istnieje i to tutaj nie ulega wątpliwości, ale z perspektywy prowadzenia działalności już ponad 20 lat zmieniło się to diametralnie. Kiedyś zaopatrzeniowcy wielkich firm państwowych, spółek różnego rodzaju przychodzili i mówili wprost, oni potrzebują 5-10%. Powiem panu, że oczywiście wszyscy próbowaliśmy z tym walczyć i efekt jest taki, że wszystkie te firmy duże, które zostały sprywatyzowane, albo był bardzo dobry zarząd, który dbał o efektywność w tych firmach, skończyło się to. Wszyscy patrzą oczywiście na cenę, ale też na jakość, na produktywność i myślę, że tutaj jest dużo lepiej niż było te 20 lat temu. 20. I dlatego wydaje mi się, tak, wydaje mi się, że czym mniej regulacji, które mogą być, że to powiem, poddawane dyskusji, czy to przez uznaniowości, to tym lepiej. Uznaniowość, tak. Powoduje to, że po prostu jest cena, jest jakość i wtedy dużo, dużo łatwiej uniknąć. Konkurencja rzeczywiście jest czysta i przejrzysta. 25 minut do 13. Moim gościem jest pani Aleksandra Kobylińska, Instytut Spraw Publicznych. Witam, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Które państwa w Unii potrafią ograniczać korupcję, a które kompletnie sobie z tym nie radzą? Nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć na tak zadane pytanie, ponieważ przede wszystkim są takie państwa w ramach Unii Europejskiej, które zwyczajnie mają bardzo niski problem, czy bardzo mały problem z korupcją, bardzo niski odsetek osób, które spotykają się z propozycją korupcyjną. To są przede wszystkim państwa skandynawskie, które od lat, można powiedzieć, że są takimi czempionami od zawsze, to prawda. Przejrzystości w Europie i to właściwie we wszystkich rankingach i takich też ogólnoświatowych widać. Państwa skandynawskie tutaj przodują pod każdym względem. Ale również nieźle, bo o czym wspomniałem, radzą sobie Niemcy pod tym względem. Dobrze wypada Szwajcaria, dobrze wypada Austria. No tak, natomiast tutaj się wskazuje na różne czynniki, które o tym decydują. Na pewno mają ogromne znaczenie te jakieś podstawy kulturowe, które sprawiają, że ludzie mają większe poszanowanie jakichś norm, które panują w społeczeństwie, mają mniejszą skłonność do omijania prawa, także tam... Zatem, pani zdaniem, te cechy charakteru, sposób życia poszczególnych nacji mają związek ze zjawiskiem korupcji? No niewątpliwie niewątpliwie tak. Korupcja jest takim zjawiskiem, które jest bardzo silnie uwarunkowane czynnikami kulturowymi. Mhm. Mówi się o tym, że też religia może mieć znaczenie. Nieprzypadkowo korupcja jest bardzo niska w krajach protestanckich. Mówi się o tym, że w krajach katolickich jest niestety wyższa. Może to mieć związek z tym, że jest jakby inne podejście w tych krajach do tego, co powiedziałam, czyli do instytucji publicznych, do instytucji państwa, do prawa. Ten argument związany z protestantami zapewne spodoba się mojemu koledze, panu Wiesiowi Pieregorulce, ale zatem południowcy mają większą skłonność do korupcji, podobnie mieszkańcy wschodnich państw. No na pewno z kolei w tych państwach postkomunistycznych jest, niestety jeszcze zmagamy się z tym dziedzictwem poprzedniego systemu i tego, że wskazuje się, że właśnie we wszystkich tych państwach rozwinęła się taka podziemna struktura wymiany rozmaitych dóbr i usług, ponieważ te oficjalne kanały dystrybucji były niedrożne, w związku z tym można powiedzieć, że rozwinęła się taka wszechobecna wymiana tych wszystkich deficytowych towarów. Mhm. I nie tylko, bo chodziło o to, że właściwie każdy w tym systemie był powiązany jakimiś zależnościami i regułą wzajemności. Także wskazuje się na to, że te powiązania w dużej części też przetrwały do dzisiaj, czy ten sposób myślenia w ogóle o sprawowaniu funkcji publicznych, o pozyskiwaniu różnych dóbr, że osoby, które pełnią funkcje publiczne w państwach postkomunistycznych jeszcze nie wyzwoliły się do końca z tej takiej mentalności, która każe im właśnie wykorzystywać stanowiska publiczne do budowania też całej takiej sieci swoich zwolenników. To pewnie kwestia po części pewnej mentalności, pewnych postaw, pewnej kultury, o czym wspominaliśmy, ale z drugiej strony myślę, że legislacja wpływa na korupcję, może być korupcjogenna. Z jednej strony tak, a z drugiej strony tak jak widzimy zresztą na przykładzie Polski, myślę, że te instrumenty prawne mogą być bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby pewne zjawiska korupcyjne ograniczać. I tutaj myślę, że Unia Europejska też się przyczyniła w pewnym sensie do tego, że w Polsce w pewnych obszarach te zagrożenia korupcyjne zmalały, chociażby, nie wiem, w sferze zamówień publicznych czy w sferze dostępu do informacji publicznej. To są takie instrumenty, które gdzieś tam ograniczają ryzyka korupcyjne i to, co Unia Europejska też stara się robić w ramach tego mechanizmu monitorowania stanu radzenia sobie z przeciwdziałaniem korupcji w państwach członkowskich, to jest właśnie sprawdzanie, na ile istnieją odpowiednie mechanizmy prawne, legislacyjne w poszczególnych obszarach, które redukują te zagrożenia korupcyjne, bo rzeczywiście istnieje szereg takich instrumentów, które można wykorzystać, które się sprawdzają, które rzeczywiście jakby w dłuższym okresie czasu też powodują, że korupcja albo staje się nieopłacalna, albo po prostu też kształtuje to mentalność ludzi w taki sposób, że nie są, korupcja spada. Nie są skłonni do korupcji. Tak. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, raz jeszcze przed godziną 13. Aleksandra Kobylińska, Instytut Spraw Publicznych na antenie Trójki. 7 trójek na początku 22. Pani Marleno, witam, halo. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani. Ja mam taką małą myśl innowacyjną, że może by pozmieniać trochę przepisy, które w Polsce na przykład pozwalają na korupcję, ponieważ sama osobiście miałam robiony zabieg w prywatnej klinice, która ma podpisaną umowę z NFZ-em. Ja za ten zabieg zapłaciłam, żeby na niego nie czekać. Mimo to on według papierologii był zrobiony na NFZ, a pieniądze, które ja zapłaciłam za ten zabieg, żeby na tą listę się wstrzelić, mówiąc kolokwialnie, były opisane jako usługa, konsultacja, tralalala, tralalala. Wszystko zrobione zgodnie z literą prawa. Czyli myślę, że gdzieś w tych przepisach, które namiętnie nam coraz bardziej zacieśniają, zapominają o tych rzeczach najważniejszych, takich najprostszych. Pan Mateusz, panie Mateuszu, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Troszkę bliżej mikrofonu, panie Mateuszu, bo słabo pana słyszę. Halo? No może lepiej będzie. A nie. Optymista ze mnie, będzie gorzej. 7 trójek na początku 22. Ktoś napisał, w Europarlamencie jest więcej lobbystów niż europosłów. Nie wymaga to chyba komentarza. Raz jeszcze Desi Danczewa, bułgarska niezależna dziennikarka. Właściwie jaka jest różnica między korupcją w Bułgarii a w Unii, czy w Polsce? W Bułgarii możesz bardzo widnie zobaczyć, że jest korupcja. W Europie korupcja jest bardzo elegancka, jest w białych rękawiczkach. Nie jest mniejsza korupcja w Europie. Po prostu w Bułgarii to widzisz, jest bardziej widna, ludzie się nie chowają. Jest jawna, tak? Jest jawne. Czymś normalnym. Nie jest tak cywilizowana. Pan Zbigniew, panie Zbigniewie, halo? Tak, witam. Witam pana, no, słucham. Proszę pana, no więc po co się tam tak daleko do tej Bułgarii pchać czy Rumunii, kiedy w Polsce mamy ostatnio przykład korupcji instytucjonalnej. Przykładem takim jest recykling, czy tak zwane selektywna zbiórka śmieci. Mhm. Z jednej strony kazano nam za to od razu z góry więcej płacić, mimo że przygotowujemy komuś interes, bo ktoś na tym powinien zarabiać, a przynajmniej w bilansie my powinniśmy na tym zarabiać, a z drugiej strony przybywa i to szklanych opakowań bezzwrotnych. Mhm. Prostym przykładem jest butelka 0,66 na piwo. Od razu jest zwrotna. Nie dość tego, doszliśmy już do takiego absurdu, że butelka po spirytusie, która jest w ocenie każdego czystsza niż prosto z huty szkła, jest niezbywalna w tej chwili. Pan Robert napisał, Unia radzi sobie z korupcją, zwłaszcza z jej rozwojem. Pan Tadeusz. Panie Tadeuszu, witamy. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Po urlopie, dzień dobry słuchaczom. Czy Unia Europejska radzi sobie z korupcją? Otóż, no, tak by można z tego hasła wziąć takie podejście, że to Unia Europejska, ona jest w porządku, a chce radzić sobie z tą korupcją, prawda? Aha. A sytuacja taka z jakiegoś, no nie pamiętam już tak ile to do tyłu było, ale bodajże brytyjscy dziennikarze no zrobili takie podejście do pewnych parlamentarzystów właśnie z tam unijnych co do no korzyści finansowej, aby lobbowali za pewną po prostu, no, żeby klepnęli coś, co by tam, prawda, było proponowane. No i oni byli chętni. Także byli tacy, prawda, w szeregach parlamentarzystów. Ja myślę, że ta Unia Europejska powinna swoje szeregi po prostu tak, no, ustawić, żeby one przede wszystkim były wzorem. Także dziękuję uprzejmie. Pan Marek komentuje, korupcji nie ma tam, gdzie państwo należy do obywateli. I tyle. Panie Sławomirze, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja tak odnośnie tego tekstu, który u tej pani, nie pamiętam imienia, bo tak zaczepiła troszeczkę katolików, twierdząc, że w krajach katolickich no, jest większa korupcja niż w krajach protestanckich. Tak. I często właśnie jest taki poruszany temat, że państwa protestanckie są bogatsze niż państwa katolickie, a to jest nieprawda, bo wystarczy sobie zobaczyć, najbogatszym krajem w Europie jest katolicki Luksemburg. Najbogatszym landem w Niemczech jest katolicka Bawaria. I to jest takie właśnie no, głoszenie trochę nieprawdy, gdzie właśnie mówi się o tym właśnie, że właśnie to mnie troszeczkę oburzyło. I tak samo jeżeli chodzi o korupcję w Unii, no pamiętam sprawę Jacques'a Delors'a, gdzie cała koalicja europejska w tamtym czasie, nie pamiętam lata jakie to były, ale ustąpić musiała z powodu gigantycznej korupcji. Tak samo też było mowa o tym właśnie o Bułgarii, gdzie o tym kupowaniu mediów, a nie wspomina się u nas, jaka jest wolność mediów. No o tym na początku programu jednak słuchacz wspominał. Tymczasem przykład od słuchacza z Krakowa. Korupcja w krakowskich hotelach. Za kurs na lotnisko recepcja od taksówkarza bierze i żąda 20 zł. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Dzień dobry. Oj, głucho pana słyszę. Troszkę bliżej telefonu. Słucham pana. O, staram się, staram. Dzień dobry. Mnie bardzo wzruszyła wypowiedź pana policjanta, który skarżył się, że za 20 zł policjant może iść do więzienia na 3 miesiące. Myślę, że pan policjant nie zdaje sobie sprawy, jaka korupcja w policji panuje, ponieważ ja akurat dzwonię z Górnego Śląska i potwierdzam, że policjanci na Górnym Śląsku w dalszym ciągu biorą za mandaty łapówki. Za 13 minut, godzina 13. Czy Unia Europejska radzi sobie z korupcją? Jerzy Kwieciński, prezes Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, jednocześnie minister w gabinecie cieni Business Center Club. czasami się mówi, czy akcesja tych dwóch krajów, Rumunii i Bułgarii, ze względu na właśnie korupcję i również na przygotowanie instytucjonalne do członkostwa w Unii Europejskiej, czy nie było za wczesne. Były obawy, ale decyzja polityczna Unii Europejskiej była wtedy taka, żeby te kraje pomimo tych wątpliwości przyjąć. I widzimy, że tutaj takim szczególnym przypadkiem jest Bułgaria, bo nie udało się tego poziomu korupcji zmniejszyć. Ten poziom korupcji również często widać w wykorzystywaniu funduszy europejskich. Także tutaj Komisja Europejska ma słuszne zastrzeżenia do funkcjonowania Bułgarii w tym właśnie obszarze. Inne kraje, widać wyraźnie, że im cieplej, czym bardziej na południe, tym poziom korupcji się zwiększa. Nasz kraj jest przykładem takim, że jednak ten poziom korupcji wraz z upływem czasu się zmniejsza, czyli dążymy do tych dobrych standardów, standardów europejskich. To, czy ten poziom korupcji jest mniejszy czy większy, właśnie w bardzo dużym stopniu zależy od prawa, ale również od jego stosowania, od instytucji, które za to odpowiadają. Bułgaria na pewno jeszcze będzie musiała swoją lekcję odrobić. Za 12 minut, 13. Panie Zbigniewie, witam, halo. Witam, panie Kubo. Mm-hmm. Panie Kubo, daleko szukamy w Unii Europejskiej. Popatrzmy sobie u nas instytucje, które mają stać na straży prawa. Niech pan się spróbuje dostać do pracy, do policji, do straży granicznej, do inspekcji ruchu, każdej służby mundurowej. Nie ma takiej możliwości. Bez poparcia, bez dania odpowiedniego. Znaczy mówi pan o tym, aby znaleźć tam pracę, tak? Tak, tak. Po prostu nie ma możliwości fizycznej dostania się bez odpowiednich koneksji, a to za tym idzie dowód wdzięczności tak zwany. Nie szukajmy po Unii, tylko tutaj organy, które mają prawo egzekwować, oni powinni przede wszystkim porządek zacząć robić. Przykładem. A jest odwrotnie. A ten dowód wdzięczności bardzo drogi? Kosztowny? No nie będę mówił, ile znam przykłady osób, które są naprawdę kosztowne. No ale ile, panie Zbigniewie? No nie, wolałbym tego na temat tutaj antenie tego nie mówić. Pani Stanisławo, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze raz. Proszę pana, jestem po umęczeniu kilkuletnim w sprawie wykupu mieszkania, które było budynkiem zakładowym, które częściowo projektował mój mąż, inżynier budowlany. Przy rozbudowie browaru podjął się nadzoru przy budowie, oczywiście w ramach tak zwanego czynu, czyli za darmo. Partycypował byliśmy w kosztach, to znaczy pracownicy zrzekli się, ci, którzy byli wytypowani do otrzymania mieszkania w tym budynku, zrzekli się z nagród, przysługujących premii i to wszystko szło na cegiełki w tym budynku. No wreszcie po 7 latach bojów wykupiłam to mieszkanie. 50 lat ADM, bo ADM dostało w prezencie nasz budynek po sprzedaniu browaru Włochom. Zmierzajmy do puenty, pani Stanisławo. Więc właśnie. I w czasie załatwienia tych formalności pani urzędniczka przedkłada mi protokół po negocjacjach. Aha. W cudzysłowie oczywiście, bo żadnych negocjacji ze mną nie było. I co tam w tym protokole? Budynek, cena za starą ruinę, którą od 5 lat już remontujemy od podstaw, ponieważ 50 lat nieremontowany budynek, można sobie wyobrazić, jak wygląda. W jakim jest stanie? No ten argument już padł. I co się okazało? I co się okazało, się, że 7,5 tysiąca za metr kwadratowy. Mhm. Ja mówię, dlaczego taka cena? Przecież nigdzie na Grochowie w nowych budynkach nie ma takich cen. Może pani iść negocjować z panem przewodniczącym, to znaczy na Grochowskiej 274 w ratuszu. 7,5 tysiąca to rzeczywiście tak. Cena bardzo wysoka. Pani, ale proszę zwrócić uwagę na określenie urzędniczki. Tu jeszcze pani dowali po tysiąc złotych za metr kwadratowy. No uroczysko. 7 trójek na początku 22. Pan Janusz. Panie Januszu, witamy. Halo? Witam, pani Kubo. Dzień dobry. Bardzo często słucham pana audycji. No i chcę się odnieść, ale tylko do spraw polskich, nie unijnych. Tak. Proszę pana, zadam panu zagadkę. Pamięta pan sprzed lat taką wielką bojowniczkę z korupcją? Pamiętam, znaczy domyślam się, o kim pan mówi. No, widzi pan, to jest też korupcja. Jak pani Piterze podsunięto konkretne koryto, to co ona zrobiła przez te lata? A była wielką bojowniczką z korupcją. Proszę pana, korupcja jest również korytem w Polsce. Stanowiska rządowe to jest też korupcja. Pani Pitera w tej chwili w ogóle się nie zajmuje korupcją, nic nie zrobiła, chociaż była wielką, społeczną bojowniczką z korupcją. I tak to u nas właśnie wygląda. Pozdrawiam pana, dziękuję. Za 7 prawie minut, godzina 13. Grzegorz Lewicki, dziennikarz Wprost, ekspert Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. To, że szacuje się koszty korupcji na roczne 120 miliardów, to są według mnie liczby niedoszacowane, dlatego że przestrzeń dla korupcji jest nieograniczona. Ktokolwiek w zasadzie ma władzę, staje się przedmiotem korupcji. Nie chodzi tylko o taką korupcję aktywną, gdzie pada konkretna obietnica, zrobię dla ciebie coś za coś. Głównie chodzi o taką korupcję pasywną, czyli w zasadzie niesamowicie trudną do wykrycia. Ona na tym polega, że po prostu bez słów dajemy komuś jakąś, na przykład zupełnie nieuzasadnioną przewagę negocjacyjną, ponieważ według niepisanych zasad wiemy, że kiedyś się odwdzięczy. No i jak to wykryć? Nikt nikomu przecież formalnie nie obiecał i to jest taki znany model. Firmy mają fundusze na korupcję, które wpisuje się w koszty reprezentacji, koszty pośrednie, no a organizacje mafijne traktują korumpowanie jako główną formę działalności. I teraz tak, korupcja jest szczególnie duża w systemach postkomunistycznych, w takich krajach jak Bułgaria, Rumunia, coraz bardziej także Węgry. Na przykład kilka lat temu poszedł siedzieć premier Chorwacji, który miał umożliwić przejęcie chorwackiego odpowiednika Orlenu przez Węgry i Rosję. Znowu wracając do Rumunii, 2 lata temu został skazany Adrian Nastase, czyli były premier. To był straszny cyrk. On sobie strzelił z pistoletu w szyję, niegroźnie oczywiście, żeby wzbudzić współczucie i uniknąć więzienia. No i oczywiście Unia Europejska próbuje te procesy kontrolować, między innymi rejestrując lobbystów. Lobbysta formalnie reprezentuje czyjeś interesy. No i bardzo dobrze, że tak Unia Europejska robi, tylko że efekty niestety są częściowe. Bo im wyżej na szczytach władzy, tym korupcja jest po prostu większa. Program trzeci Polskiego Radia ponownie na antenie. Pani Aleksandra Kobylińska, Instytut Spraw Publicznych, ponownie Marcin Pośpiech z Sofii. Witam, słyszymy się? Kłaniamy się. Witam serdecznie. Słyszymy się. Dziś na pytanie, czy Unia Europejska radzi sobie z korupcją, 9% internautów trójkowych odpowiada, że tak. Aż 91% twierdzi, że nie. Marcin Pośpiech w Sofii, jak powiedziałem, kryzys, spowolnienie gospodarcze chyba nie sprzyjają uczciwości. Przedsiębiorcy, pewnie ledwo utrzymujący biznes na powierzchni w trudnych czasach, zapewne częściej skłonni są do zatajania dochodów. Bułgarzy narzekają na wysokość podatków, na fiskalizm swojego państwa? Tak, zdecydowanie, ale jeżeli chodzi o te dane gospodarcze, to te bułgarskie wskaźniki nie wyglądają one wcale dramatycznie. Według Komisji Europejskiej w tym roku wzrost wyniesie około 1,7%, w przyszłym roku to będzie około 2%, więc no, tragedii nie ma, chociaż z drugiej strony rozmawiałem tutaj z jednym z ekonomistów i on mówił, że takie twarde, suche dane to jest zdecydowanie mniej, żeby w Bułgarii prognozować jakieś wydarzenia w gospodarce, czy też tę gospodarkę analizować. No właśnie przez te nielegalne powiązania, przez tę gigantyczną szarą strefę, przez oligarchów. Pytał pan przed kilkoma minutami o przyczyny tej korupcji. Na pewno tak jest, jak było to mówione, że tutaj kultura odgrywa rolę, wychowanie, pewne wzorce, religia. To wszystko prawda, ale tutaj Bułgarzy mówią, że przyczyn jest dużo więcej i one są takie bardziej namacalne, konkretne. Na przykład osoby z dawnych spec-służb związane z poprzednim systemem nadal piastują tutaj najwyższe funkcje w sądach, w bankach, generalnie w państwie. W żaden sposób one nie zostały odsunięte od władzy. Kolejna rzecz to jest samo położenie Bułgarii i geopolityka tutaj też odgrywa rolę, chociaż wydawałoby się, że no, korupcja jest czymś takim przyziemnym, codziennym, ale okazuje się, że geopolityka też tutaj gra rolę. Mianowicie no, w kraju ścierają się bardzo poważne interesy wschodu i zachodu. Właśnie tym sztandarowym przykładem jest budowa tego strategicznego gazociągu South Stream i tutaj nikt nie ma wątpliwości, że tak Rosjanie, jak i chociażby Amerykanie korumpują polityków, starają się wpływać na wyniki wyborów, podsycają protesty, aby obalać rządy, aby wynosić do władzy ludzi, którzy będą im sprzyjać i którzy w przypadku tego konkretnego projektu gazociągu South Stream będą im sprzyjać. No, Unia Europejska tutaj próbuje wprowadzić jakiś nadzór nad tym, co dzieje się w Bułgarii. W ostatnich latach wprowadzono chociażby zakazy anonimowych dotacji dla partii politycznych, wprowadzono także kary dla partii, które nie przedstawiają raportów dotyczących ich finansów, ale wszystkie te regulacje gdzieś są omijane, nie ma z tym najmniejszych problemów i też wiele pozostaje do zrobienia. Nie ma na przykład chociażby prawa regulującego lobbying w kraju, a więc no to daje duże pole do manewru. Jest z nami Aleksandra. Jeden z wysokich, jeszcze dodam, urzędników unijnych stwierdził, że no w Bułgarii aż roi się od rosyjskich szpiegów, także no, a to powiedziała bardzo wysoka osoba postawiona w Brukseli. Aleksandra Kobylińska, ograniczenie korupcji, jak wiemy, to jest trudna materia, ale czy to jest możliwe? Z naszych doświadczeń, z doświadczeń innych państw wynika, że istnieją sprawdzone metody walki z korupcją? No na pewno są takie instrumenty, które mogą wspomagać tę walkę z korupcją, ale to, co też było podkreślane we wspominanym przeze mnie sprawozdaniu Komisji Europejskiej, bardzo ważne jest takie strategiczne, systemowe podejście do walki z korupcją. To znaczy nie mogą to być jakieś takie działania punktowe, ale rzeczywiście warto spojrzeć na ten problem bardzo globalnie i zastanowić się, gdzie są obszary najważniejsze czy największego ryzyka korupcyjnego i tam adresować te działania i rozwiązywać jakby te problemy, które rzeczywiście się pojawiają. Tutaj też jest problem właśnie tego, że często brakuje odpowiedniej diagnozy. Oczywiście to jest taka materia bardzo drażliwa i bardzo ciężko jest zbadać korupcję, ale w wielu instytucjach nie sprawdza się tak naprawdę w żaden sposób tych mechanizmów kontrolnych czy mechanizmów nadzoru, nie ma jakiejś ewaluacji. Także jest bardzo dużo instrumentów, które mogą wspomóc walkę z korupcją. To zapewne, ale jak sądzę, kłopot polega także na tym, że o korupcji, o potrzebie wysokich standardów mówią politycy, którzy często w korupcję są po prostu uwikłani. To nie jest pewna słabość konstrukcyjna? No naturalnie jest to bardzo duży problem, ponieważ generalnie też z punktu widzenia społecznego wiarygodność polityków, którzy no mają opinie często bardzo skorumpowanych i niejednokrotnie są uwikłani w takie działania no na granicy korupcji albo już działania korupcyjne. Często brakuje tej woli politycznej wśród tego grona, żeby faktycznie skutecznie korupcję zwalczać, zwłaszcza w takich krajach, gdzie tak naprawdę najwyższe stanowiska państwowe są gdzieś tam zinfiltrowane przez osoby, które mają korupcyjne powiązania, czy to z biznesem, czy z jakimiś podmiotami, które są zainteresowane forsowaniem swoich konkretnych interesów w procesie legislacyjnym czy w procesie decyzyjnym. Marcin Pośpiech, mottem Bułgarii jest powiedzenie: jedność jest siłą. Widać wspólne myślenie rywali politycznych o gospodarce, o rozwoju kraju? Nie, tak jak wspominaliśmy po wielokroć tutaj dzisiaj, że no ta bułgarska polityka jest no, przeżarta przez korupcję. Bułgarzy, no, jeżeli w coś wierzą, to wierzą w to, że teraz młodzi ludzie wyjadą gdzieś za granicę, spędzą tam kilka lat, nauczą się czegoś nowego, zobaczą, że państwo może wyglądać inaczej i wrócą do Bułgarii i będą gdzieś wywierać jakieś naciski, by wpływać na to, aby swój kraj zmienić, jeżeli chodzi o taką zmianę wewnątrz, jakąś taką inicjatywę wewnętrzną. Mhm. To raczej tutaj nie ma nadziei, 5 października w Bułgarii wybory, ale no, czy one wprowadzą jakiś powiew zmian, mówiąc tak górnolotnie, no to tutaj raczej nikt nie ma wątpliwości, że wiele się nie zmieni. A bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Aleksandra Kobylińska, Instytut Spraw Publicznych, Marcin Pośpiech z Sofii, dziękuję państwu. Pozdrowienia dla wszystkich powracających z nadmorza i proszę nie korumpować policji. Euronet Plus. Polskie Radio. To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 28 sierpnia, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Ukrainy odwołuje zagraniczne wizyty. Na nadzwyczajnym posiedzeniu zbiera się Rada Bezpieczeństwa i Obrony. To na razie nie jest postępowanie antymonopolowe, ale UOKiK przygląda się, czy prawa nie łamią wydawcy podręczników szkolnych. Policja gotowa do siatkarskiego mundialu. Mistrzostwa rozpoczną się w niedzielę. Prezydent Ukrainy w związku z inwazją Rosji zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa i Obrony. Mają na nim zapaść decyzje o dalszych działaniach Kijowa. Petro Poroszenko odwołał też wizytę w Turcji. Ukraińskie władze oficjalnie potwierdzają, że separatyści wspierani przez Rosjan zdobyli Nowoazowsk. Siły rządowe wzmacniają teraz obronę Mariupola, ważnego portu nad Morzem Azowskim. Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk wezwał do zwołania pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Według Kijowa w ostatnich dniach rosyjskie wojska bezpośrednio zaangażowały się w walki w obwodzie donieckim. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Szef rządu podkreślił, że unijne sankcje przeciwko Rosji nie dały żadnego rezultatu. Jego zdaniem Moskwa znacznie zwiększyła swoją obecność wojskową na terytorium Ukrainy. Arsenij Jaceniuk proponuje, aby kraje Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone oraz Japonia i Kanada zamroziły wszystkie rosyjskie aktywa oraz zablokowały transakcje z Rosją do momentu wyprowadzenia przez Kreml wszystkich wojsk z Ukrainy. Kijów twierdzi, że rosyjscy wojskowi zaatakowali w dwóch nowych miejscach, pod Nowoazowskiem oraz Amwrosijivką. Położone są one odpowiednio na drogach do Mariupola i do Doniecka. Według ekspertów Rosjanie starają się utworzyć korytarz nad Morzem Azowskim, który połączy Rosję z Krymem. Działania wojsk mają też na celu odciągnięcie ukraińskiej armii od Ługańska i Doniecka. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. UOKiK sprawdzi, czy wydawcy podręczników dla najmłodszych naruszali przepisy antymonopolowe. Postępowanie wyjaśniające już się rozpoczęło i to kolejny etap, bo miesiąc temu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął badanie rynku podręczników. Wówczas przeanalizowaliśmy praktyki cenowe wydawnictw sprzedających podręczniki dla klas 1-3 szkoły podstawowej, mówi wiceprezes urzędu Bernadetta Kasztelan-Świetlik. Urząd nie jest wprawdzie organem do spraw regulacji cen i zgodnie z przepisami oczywiście każdy przedsiębiorca ma prawo swobodnie kształtować ceny produktów oferowanych przez siebie na rynku. Jednak zarówno prawo konkurencji w Polsce, jak i w Unii Europejskiej daje organom antymonopolowym kompetencje do ingerowania w poziom cen w wyjątkowych przypadkach, na przykład kiedy zachodzi niebezpieczeństwo nadużywania pozycji rynkowej. A podręczniki szkolne są właśnie wyjątkowym przypadkiem, bo to wyjątkowy towar. I wyjątkowy jest sposób ich dystrybucji. Wyboru dokonuje nie rodzic, który płaci za książkę, ale nauczyciel. Natomiast rodzice i opiekunowie uczniów muszą po prostu wskazany przez nauczyciela podręcznik kupić i nie mogą go zastąpić żadnym innym produktem, co właśnie jedna z przyczyn, dla których chcemy przyjrzeć się bliżej temu rynkowi. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest zawsze w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy. Jeżeli urząd stwierdzi nieprawidłowości, wtedy może wszcząć postępowanie antymonopolowe. Policyjny kryptonim Siatka 2014. Stróże prawa przygotowani do siatkarskich mistrzostw świata. A dziś ruszyła policyjna akcja. Pierwszym etapem jest uruchomienie specjalnego centrum operacyjnego w Legionowie, mówi rzecznik Komendy Głównej Mariusz Sokołowski. Jest to samo centrum, które działało w trakcie zabezpieczenia Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. To centrum będzie działało do zakończenia całego turnieju, który odbywa się w 7 miastach w naszym kraju. Nad bezpieczeństwem zawodników i kibiców siatkówki każdego dnia będzie czuwać około 4000 policjantów. Policyjne Centrum Dowodzenia to łącznie 68 osób, które pracują tam 24 godziny na dobę, które to osoby zajmują się koordynacją krajową wszystkich przedsięwzięć związanych z właściwym zabezpieczeniem turnieju. Siatkarskie Mistrzostwa Świata rozpoczną się w sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie i potrwają do 21 września. Portugalia chce być rajem dla kuracjuszy. Rząd w Lizbonie szykuje już specjalny program, by ten słoneczny kraj stał się ważnym punktem na mapie turystyki zdrowotnej. O szczegółach nasza korespondentka. Choć na razie portugalska służba zdrowia nie cieszy się zbytnią popularnością na arenie międzynarodowej, coraz więcej instytucji ma zagraniczne certyfikaty jakości. Obecnie tymi najbardziej prestiżowymi rekomendacjami może się pochwalić 26 instytucji, a większość otrzymała je w ciągu ostatnich 3 lat. Według dziennika Journal i jeszcze w tym roku ma ruszyć międzyministerialny program Zdrowy w Portugalii, którego celem jest dalsza internacjonalizacja i podbicie rynku ocenianego przez ekspertów jako bardzo obiecujący. Gazeta powołuje się na międzynarodowe badania szacujące liczbę zdrowotnych turystów na świecie na nawet ponad 10 milionów osób rocznie. W dziesiątce najpopularniejszych kierunków króluje Tajlandia, oferująca znakomite centra spa. Na drugim miejscu znajdują się Stany Zjednoczone, będące ostatnią deską ratunku dla wielu poważnie chorych. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Zachmurzenie dziś umiarkowane, ale miejscami wzrastające do dużego i przelotne opady deszczu. To głównie na północy, w centrum i na wschodzie. Tam też dziś najchłodniej. W Suwałkach, Białymstoku i Lublinie 18 stopni. Najcieplej we Wrocławiu 22 stopnie. I tam do końca dnia pogodnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dla wszystkich, którzy liczą na wesoły powrót do szkoły. Wydaj co najmniej 100 zł na artykuły szkolne w Makro i odbierz bon o wartości aż 40 zł na następne zakupy. Szczegóły promocji znajdziesz na stronie makro.pl. UN Makro.